फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। खूबसूरत हो मगर प्यार के अंदाज नहीं, ये कमी है कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं। दिल में जब दर्द नहीं बात बनेगी कैसे, साज छेड़ा भी मगर प्यार की आवाज नहीं। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। कैसे समझाऊं ये नाजुक सा फसाना तुमको, ये वो मंजर है जो महसूस हुआ करता है। रहती दुनिया में वो ही रहता है मर कर जिंदा, प्यार के नाम पे जो जान दिया करता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। प्यार शीरीन ने किया, प्यार ही लैला ने किया, प्यार मीरा ने किया, प्यार ही राधा ने किया, चार हर खुदा रहता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया।